Πουλάκια. Γενικώς Αθήνα αυστηρά, μαθήματα, γαλλικά, λύκειο των Ελληνίδων, πουλάκια, γιατί έπρεπε να πάμε και να γίνουμε και πρόσκοποι. Τέλος πάντων, ένα πρόγραμμα πάρα πολύ αυστηρό. Τα παιδικά χρόνια της Δώρας Μπακογιάννη έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο τα παιδικά, είναι και τα μετά, τα εφηβικά και κυρίως τα νεανικά, τα οποία ήταν στην αντίσταση, όπως όλοι ξέρουμε, το έχουν πει 10.000 φορές και το επανέλαβα άλλη μία. Στην εκπομπή στο ΟΑΝ που κάνει ο Μάνος ο Νιφλής, εκεί τα φέρει κουβέντα από εδώ, τα πήγε από εκεί και πήγανε πάλι στα χρόνια της εξορίας. Ξέρετε κάτι, κύριε Νιφλή, εγώ μεγάλωσα πολιτικά επί δικτατορίας. Οπότε στη δικτατορία, από τον Κώστα τον Λουλέ μέχρι τον Κώστα τον Καραμαλή, από τον Κώστα τον Καραμαλή μέχρι τον Κώστα τον Λουλέ, οι πάντες ήταν στο σπίτι. Ερχόντουσαν και τρώγαν τότε μπακαλιάρο της μαμάς μου. Ερχόντουσαν και τρώγαν τότε μπακαλιάρο της μαμάς μου. Ερχόντουσαν και τρώγαν τότε μπακαλιάρο της μαμάς μου. Ήταν άγνωστο πράγμα στη Γαλλία. Όλοι δεν έχουμε μνήμες και δεν ταιριάζουμε κάποιο φαγητό, μια εικόνα, ένα άρωμα, ένα τραγούδι με μια κατάσταση. Λοιπόν, για την Δώρα Μπακογιάννη, η Χούντα, η δικτατορία είναι ταυτισμένη με ένα μπακαλιάρο. Που έφτιαχνε η μαμά της και ερχόντουσαν εκεί και τρώγαν όλοι σαν ένα μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό. Θα τα ακούσουμε όλα σήμερα, γιατί η επανάληψη της ιστορίας έχει ενδιαφέρον και πρέπει ως Έλληνες πολίτες, ως Έλληνας λαός, να ξέρουμε την ιστορία, γιατί λαός χωρίς ιστορία είναι καταδικασμένος κτλ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία η νέα συνέντευξη που έδωσε η Δώρα Μπακογιάννη και οι υπενθυμίσεις που μας έκανε για το ιστορικό ένδοξο ρωμαλαίο παρελθόν. Είναι μια καλή ευκαιρία για επανάληψη. Λίγο καιρό μετά από τη γέννηση του Κυριάκου, η Μαρίκα βάζει τα τέσσερα παιδιά της και ό,τι χωρούσε ένα πόρτ μπαγκάζ σε μια παλιά Mercedes και φεύγει για το Παρίσι. Ο πατακός μας είχε δώσει 24 ώρες να εγκαταλείψουμε τη χώρα. Βρέθηκε στην εξορία, μακριά από τα καλά της και τα αγαθά της, αλλά δεν παραπονέθηκε ποτέ. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, ο πατέρας εξορία. Στο Παρίσι. Και το σπίτι ορφανό ζούμε μες. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1. Στο σκοτάδι το πηκτό ζούμε μες στην τυραννία. Μυραμπό 1. Στο σκοτάδι το πηκτό. Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες, με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει, όπως έλεγε. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Δεν έχεις τέλος σκορδαλιά. Ένσε κι ο χάρος σημαδέψει. Σαν από καμιά τκή. Την εξορία. Με σελεπεντή πα. Μπακαλιάρο. Θέλει να πει και να χορέψει. Δεν έχει τέλος, αυτή η σκορδαλιά την ακούμε συνέχεια. Όποτε χρειαστεί οι ανάγκες το επιβάλλουν να επικαλεστούν ηρωικό παρελθόν, Η Ντόρα Μπακογιάννη συνεχώς καταφεύγει στον Μπακαλιάρο και τη Σκορδαλιά, γιατί όλα αυτά συνοδεύονταν. Τότε δεν ξέραν τίποτα στο Παρίσι, ήταν η Μαρίκα που μαγείρευε και ερχόντουσαν όλοι αριστεροί, δεξί, σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό, ένα στο καλύτερο διαμέρισμα του Παρισιού, και τρώγανε και θυμόντουσαν την πατρίδα, τους ένωνε με την πατρίδα, οργανώναν την αντίσταση, τον αγώνα, όπως μπορούμε να φανταστούμε όλοι μας. Ήταν μωρό Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλιώς και αυτό σε διήγησή του θα αναφερόταν σε αυτό το Μπακαλιάρο Σκορδαλιά, αλλά δεν έχουμε αντίστοιχη διήγηση. Αυτός έχει πιάσει τα φαγητά της ειρήνης και της ευμάρειας και της δημοκρατίας, που ήταν τα ντολμαδάκια στα οποία αναφέρεται συνεχώς. Αυτή η οικογένεια, κάθε μέλος έχει ένα. Ο μπαμπάς έλεγε κάτι φασολάδες, ανάλαδες, ναι, τρεις τη μέρα, στην εποχή που πέθαναν 300.000 άνθρωποι στην Αθήνα μόνο από την κατοχή. Σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη στο Μάνο τον Υφλή, είπε και για τη γνωριμία με τον Μπακογιάννη. Και θέλω να σας ρωτήσω για το πώς γνωριστήκατε, τις συνθήκες. Να μας πείτε δύο λόγια για την πρώτη συνάντηση. Απαπά, ήταν μια τραγωδία. Γιατί? Διότι είχε έρθει στο σπίτι τότε στο Παρίσι, ήμασταν εξόριστοι πια. Mm. Και είχε έρθει στο Παρίσι για να συνοηθεί με τον πατέρα μου, γιατί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εκείνη την εποχή, αντιχουνικό, για διάφορα θέματα με τα οποία δουλεύανε. Και ο πατέρας μου είχε μια δουλειά και μου λέει, κάτσε να του κάνεις λίγο παρέα μέχρι να έρθω. Κάθισα και εγώ να του κάνω λίγη παρέα. Και με το που να καθίζω να του κάνω λίγη παρέα, αρχίζει και μου λέει ο Μητσοτάκης, η αποστασία, που είναι αποστάτης, που είναι έτσι, που είναι γιουβέτσι και τα λοιπά. Τσιμπάω εγώ, γίνομαι τούρμπο, αρχίζω τον καυγά και τα λοιπά. Και λέει, λέω στον πατέρα μου, τι τον έφερες αυτόν εδώ πέρα μέσα στο σπίτι, ο οποίος σε βρίζει μέσα στο σπίτι σου. Δεν πειράζει, μου λέει ο πατέρας μου, δεν πειράζει. Και πάει να συζητήσει μαζί του. Εγώ έξελι, έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Αυτή ήταν η πρώτη, συνάντηση. Και πώς εξελίσσεται όλο αυτό? Και εξελίσσεται, διότι αρχίζει ο Παύλος να έρχεται πιο συχνά. Ναι. Ούφο, εγώ τότε δεν καταλάβαινε και γιατί έρχονταν τόσο συχνά, πως διαμαγείας το Παρίσι ήταν το κέντρο της αντιστασιακής δράσης. Η οδός Μυραμπό ήταν το κέντρο της αντιστασιακής δράσης, κάπως έτσι έγινε η γνωριμία, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως πάει κάποιος πρώτη φορά σε ένα σπίτι, το μικρό σπίτι, το κέντρο της αντιστασιακής δράσης, και να συναντήσει έναν ηγέτη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, και στην κόρη του βρίζει τον ηγέτη που θα συναντούσε μετά για να οργανώσουν την αντίσταση. Δεν έχει σημασία όμως, το θέμα είναι εδώ ότι τα πήρε τώρα και άρχισε να φωνάζει, να τσακώνεται με τον Μπακογιάννη για πολιτικό θέμα, για την τιμή και την αξιοπρέπεια της οικογενείας, του μπαμπά δηλαδή, και για το ρόλο του στην αποστασία. Μια χαρά τα έλεγε ο Μπακογιάννης. Δεν ξέρουμε ποιος νίκησε τελικά, ποιος έπεισε ποιον, αυτό εννοώ. Φεύγουμε από το Παρίσι. Την είδαμε την γνωριμία, την ακούσαμε, τη φανταστήκαμε και πάμε στην Ευρυτανία. Είχαμε πάει σε ένα εστιατόριο. Ο εστιατόρας ήταν δεξιός. Ναι. Ο Παύλος τώρα υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Στο διπλανό τραπέζι ήταν μια παρέα η οποία άρχισε να τραγουδάει τραγούδια του Μίκη, του Λοΐζου κτλ. Αυτά ήταν τα τραγούδια της γενιάς μου. Οπότε τραγουδάω κι εγώ. Αυτά ήταν τα τραγούδια της γενιάς μου. Οπότε τραγουδάω κι εγώ. Είχα ένα φίλο και έχω ένα φίλο, να είναι καλά, το Δημήτρη τον Καρατσίκη. Με τον οποίο τραγουδάμε όλη μας τη ζωή. Τραγουδούσε και αυτός μαζί. Κάποια στιγμή αυτοί περάσαν στα Αντάρτικα. Εγώ όμως, επειδή στην Κρήτη δεν έχει γίνει εμφύλιος, δεν είχα εμφυλιοπολεμικά αντιδραστικά αντιδράσεις ή βιώματα. Και τραγουδάω κι εγώ. Είμαι τόσο χωρίς φτερά, χωρίς πατέρα και χαρά. Εδώ λοιπόν ακούμε τι έγινε στην ταβέρνα, έχει και συνέχεια, στην ταβέρνα στην Ευρυτανία, που πήγαν εκεί, όλες οι παρέες τραγουδούσαν Θοδωράκη. Αυτά τα τραγούδια ήταν της γενιάς της Ντόρας Μπακογιάννη και τα τραγουδούσε και αυτή. Αλλά κάποια στιγμή έγιναν πιο hardcore τα πράγματα και η παρέα αυτή, η διπλανή, πάντα μια παρέα δίπλα αλλάζει το σύμπαν, το τοπικό σύμπαν. Και γενικώς οι παρέες μπορούν να αλλάξουν τα σύμπαντα όλα, όπως ξέρουμε. Αρχίσαν να λένε Αντάρτικα, αλλά τραγούδισε και η Ντόρα Μπακογιάννη Αντάρτικα. Μαζί με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρυτανία, τότε εκλογές, δεκαετία 90, πότε ήτανε, μπορεί να ήταν και 80, ναι, προς 90, και τραγούδισε Αντάρτικα. Με κλωτσάει ο Παύλος κάτω του τραπέζι, δεν κατάλαβα γιατί με κλωτσούσε. Εν πάση περιπτώσει, σηκώνεται ο εστιατόρος και μου λέει: «Και τώρα, κυρία Αντώρα, σήκω να χορέψεις το γρίβα μου, σε θέλει ο βασιλιάς». Λέω: «Γι' αυτό σκάς». «Ευχαρίστως». Ωρα γρήβα ψέτε, ωρα κι άμανα μαν, γρήβα ψέτε, έλειο βασιλιάς. Ο εστιατόρος δεν ήξερε ποιο τι είναι το τραγούδι του «Γρήβα μου σε θέλει ο βασιλιάς», αλλά φαινόταν βασιλικό, σου λέει καλό είναι. Ευχαρίστως, την άλλη μέρα περπατάμε στο Κορπενήσι και δεν μας χαιρετάει κανείς. Ούτε δεξιός, ούτε αριστερός. Του λέω του Παύλου: «Δεν πάμε καλά». Μάλλον κάποια ζημιά έκανα, γιατί είχε διαδοθεί τώρα η όλη ιστορία. Γι' αυτό είναι ωραία η Ντόρα Μπακογιάννη. Ακούμε τώρα περίπου 10 λεπτά και μας έχει ταξιδέψει, μας έχει δημιουργήσει εικόνες από το Παρίσι, από ένα μπακαλιάρο, από την Χούντα, από το «Γρήβα μου σε θέλει ο βασιλιάς» που χόρευε, ενώ λίγο πριν τραγουδούσε Αντάρτικα μέσα σε μια ταβέρνα στην Βρετανία. Μετά ο περπατάκι δεν του μιλάει κανείς. Όλα αυτά σε ένα μικρό αμαξάκι που πήγε η Μαρίκα, έβαλε σε μια Mercedes τη μικρό αμαξάκι και πήγαν σε ένα μικρό διαμέρισμα. Πόση συμπυκνωμένη εικόνα, πώς σκαλίζει και γαργαλάει και αναπτύσσει τη φαντασία μας. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, κυρίως όταν αναφερόμαστε σε αντίσταση, γιατί αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Κρατάμε από όλα αυτά, αφού χόρεψε το «Γρήβα μου σε θέλει ο βασιλιάς», έκατσε, προφανώς συνέχισε με την άλλη παρέα τώρα, τα Αντάρτικα. Θα κάνουμε μια ραδιοφωνική προσομοίωση. Κάποια στιγμή αυτοί περάσαν στα Αντάρτικα. Εγώ όμως, επειδή στην Κρήτη δεν έχει γίνει εμφύλιος, δεν είχα εμφυλιοπολεμικά αντιδραστικά αντιδράσεις ή βιώματα. Και τραγουδάω κι εγώ. Μαύρα, κοράκια, με νύχια, γαμψά, πέσανε πάνω στην εργατιά. Άγρια, κράζουν για αίμα, διψούν τον Δημητρόφ στην Κρεμάλα να δουν τον Τάνεφ και Ποπόφ, τον Τέλμαν και άλλους. Αντιφασίστες, αρχηγούς και στην Καντόνα χιλιάδες φάζουν. Προλεταρί, ους, ηρώ, οικούς. Προλεταρί, ους. Πάει στην άλλη λέξη, ηρωικούς. Κάτι τέτοια. Κάπως έτσι θα έγινε εκεί, θα το βλέπει ο Παύλος Μπακογιάννης, θα το είδαν και οι άλλοι εκεί, γι' αυτό δεν τους μιλούσαν μετά οι μεν και οι δε, ενώ είχε χορεύσει ή πριν μετά και τον Γρίβα, που τον θέλει ο βασιλιάς, που όντως δεν αναφέρεται στο γνωστό Γρίβα, είναι σε ήρωα του 21, αλλά λίγοι το γνωρίζουν, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, τα τραγούδια κάποια στιγμή αλλάζουν χρήση, το πήραν οι φιλοβασιλικοί από το 75 και πριν, και την δεκαετία του 60 και το... Κάνανε δικό τους και έτσι λοιπόν όλα αυτά μπλέκουν πάρα πολύ ωραία. Βάζουμε μια τέλεια. Από την Βρετανία πάμε λίγο πιο δεξιά, όπως κοιτάμε το χάρτη. Όχι στο Αίγιο Πέλαγος, λίγο αριστερά από το Αίγιο Πέλαγος που είναι στη Λίδα. Εκεί όταν ήταν δήμαρχος ο Απόστολος Γκλέτσος, που μεθαύριο τον ψηφίζουμε και αυτόν για πρόεδρο, όσοι θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν εκεί δήμαρχος, ήθελε να μπουν στην πόλη και στην περιοχή του αυτά που γυρνάνε. Τις ανεμογεννήτριες, έτσι τις έλεγε προχτές στο debate, τις έλεγε αυτά που γυρνάνε. Και μάλιστα προχτές είπε ότι δεν παράγουν ρεύμα γιατί δεν έχουν μπαταρίες. Όλοι το ακούσαμε, λίγοι δώσαν σημασία. Όμως όταν ήταν δήμαρχος ήθελε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ όμως, τις ανεμογεννήτριες. Και θα μου πείτε μένα γιατί ο ορνηθοκόκορας μπορεί να πετάξει από εκεί τα παιδιά του κρυό. Επίσης, πέραν του συζητίου. Πέραν του συζητίου, θέλω 100 τόνους πετρέλαιο και δεν τα έχω τα χρήματα. Δήμαρχε, σε μένα να απευθύνεσαι. Θέλω 100 τόνους πετρέλαιο και δεν τα έχω τα χρήματα. Και παρακαλάω, στείλω κόλο για να μην φάγω ανεμογεννήτριες. Και παρακαλάω, στείλω κόλο για να μην φάγω ανεμογεννήτριες. Σε μένα, γιατί θα πούνε τέρμα, δεν μας διώχνουνε. Έχουμε τα περιβαλλοντολογικά και μας διώχνουνε. Είμαστε σοβαροί, Είμαστε σοβαροί! Πάντως, ανεμογεννήτρες μπαίνουν πιο εύκολα. Θέλω να πω, έχει γεμίσει η χώρα. Καίζει λίγο την περιοχή και αμέσως μετά το αυτονόητο είναι ότι θα έρθει ανεμογεννήτρια. Δεν χρειάζεται καμία άλλη διαδικασία. Και κυρίως αυτή που περιγράφει εδώ τότε δήμαρχος, τώρα υποψήφιος πρόεδρος και μακάρι πρόεδρος και αυτός και ο Πολάκης και όλοι του ΣΥΡΙΖΑ, του τρίτου κόμματος πια, γιατί έχουμε αλλαγές. Βεβαίως δεν θα χρειαστεί να γίνει τίποτα από όλα αυτά, ή μάλλον δεν έχουν σημασία αν θα γίνουν οι εκλογές, ποιος θα βγει, αν θα είναι ο Πολάκης, γιατί πρωθυπουργός θα είναι άλλος. Θα ακούσουμε τώρα, ξέρουμε, φανταζόμαστε περίπου ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και μάλιστα αντιγράφει τους καλύτερους. Ό,τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, το έλεγα εγώ μήνες χρόνια πριν, θα το εφαρμόσουμε ρητά σε σχέση με την Ελλάδα. Λέω ότι με αυτά που λέει βρίσκω, αυτά που λέει τα βρίσκω πολύ σωστά, θα τα εφαρμόσουμε στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει, θα δούμε και θα προλάβει να ορκιστεί, μην έχει γίνει κανένας παγκόσμιος, γιατί δεν απέχουμε και πολύ όπως έχετε καταλάβει, αν παρακολουθείτε λίγο τι γίνεται, όμως τα λέει σωστά. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αλλά τα λέει σωστά και επειδή τα λέει σωστά τα έχει αντιγράψει ο Βελόπουλος και όταν θα γίνει πρωθυπουργός, γιατί και αυτό θα συμβεί, πριν ή μετά του Παγκοσμίου Πολέμου, δεν έχει σημασία, καλύτερα να είναι μετά. Ώστε μετά την παγκόσμια καταστροφή να έρθει μια πινελιά ανέμελη, ευχάριστη, ένα τελοπόν κάτι κατά του πλανήτη, ένα πυρηνικό πόν ή δεν ξέρω εγώ πολεμικών, αντιπολεμικών. Θα βρούμε κάτι και νομίζω θα τα πάει πάρα πολύ καλά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτό ο παγκόσμιος πόλεμος αν γίνει θα γίνει τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Οπότε στολίστε όσο προλαβαίνετε. Μετά, από το 25 και μετά, αν επιζήσουμε και δεν έχει γίνει παγκόσμιος πόλεμος, θα είμαστε καλύτεροι. Η Ελλάδα το 2025 θα έχει το τέταρτο υψηλότερο πρωτογενές πλεώνασμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα συνολικό έλλειμμα που θα αγγίξει το μηδέν και τους ταχύτερους ρυθμούς μείωσης του δημόσιου χρέους. Τα καλύτερα. Θα έχουμε το 2025, εδώ Κωστής Χατζηδάκης, παραδίδοντας προχτές το στικάκι του προϋπολογισμού, περιέγραψε πόσο ρόδινη είναι η κατάσταση, είμαστε πια πιο πρώτοι. Υλοποιήθηκε αυτή η ερώτηση, η παρατήρηση τότε του Άδωνη Γεωργιάδη και τα πάμε πάρα πολύ καλά. Όμως αυτό θα φρενάρει, θα σταματήσει γιατί έρχεται ο τωρινός, ξαφνικά από χτες τέτοια ώρα, πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο ένα στόχο, να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Ήρθε η ώρα μιας νέας προοδευτικής επιλογής. Αυτή η αλαζονία και η υπεροψία θα είναι για μένα ο δρόμος που θα επιταχύνει ακόμη γρηγορότερα την έξοδο από το Μέγαρο Μαξίμου του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Το κρεβάτι ο ένας με άλλον μοιράστηκε. Να καλύψουν κενά τους με λόγια φιλιά. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα κοιτούν αγκαλιά. Το κρεβάτι ο ένας με άλλον μοιράστηκε. Να καλύψουν κενά τους με λόγια φιλιά. Όπου δικό μας σπίτι είναι το Μέγαρο Μαξίμου και η Λιόλιου εδώ και τραγουδάει και απαγγέλλεται τόσο ωραία από τον πρωθυπουργό, τον τρέχοντα πρωθυπουργό, γιατί έρχεται ο Ανδρουλάκης όπως καταλάβατε. Έγινε κάπως έτσι τυχαία. Θα γίνει και ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός, έγινε αρχηγός αντιπολίτευσης, δεν το περίμενα. Αλλιώς κοιμήθηκε, αλλιώς ξύπνησε. Θα γίνει κάπως έτσι. Να μην ταλαιπωρούμαστε κι εμείς με εκλογές και με όλα τα υπόλοιπα. Όταν πέρυσι είχε φύγει Αχτσιόγλου που δεν είχε ενέργεια και οι υπόλοιποι που φτιάξαν την Νέα Αριστερά και είχαν πάρει τις έδρες από το ΣΥΡΙΖΑ και τις πήγαν στην Νέα Αριστερά, έβγαινε ο Κασελάκης και άλλοι εκεί φιλικά προσκύμενοι στον τότε ΣΥΡΙΖΑ και λέγανε δώστε πίσω τις έδρες. Τώρα που φύγαν οι Κασελακικοί, η Τζάκρη, η κυρία Πούλου και ρίξανε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι προηγούμενοι. Βγαίνουν οι άλλοι ΣΥΡΙΖΑΙ που μείνανε και λένε δώστε πίσω τις έδρες. Εμείς θα θυμηθούμε τι έλεγε ο Κασελάκης πέρυσι που του είχαν πάρει τις έδρες. Καλό λοιπόν να δώσουν την έδρα πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι στις πλάτες του Αλέξη και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τις έδρες. Επιτέλους σεβαστείτε τη βάση του κόμματος. Επιτέλους σεβαστείτε τον κώδικα διοντολογίας τον οποίο προσυπογράψατε. Τώρα δεν ισχύει αυτός ο κώδικας διοντολογίας που έφυγαν, αυτοί που έφυγαν και ίσως φύγουν και κανένα δυο ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι, βεβαίως δεν υπάρχουν, γιατί μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για αυτού του τύπου την πολιτική και για αυτού του τύπου τους πολιτικούς που τους παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες να πηγαίνουν έρχονται, να αλλάζουν καρέκλες και να κάνουν αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν θα ξεχάσουμε με την νίκη του Ανδρουλάκη, με το Βελόπουλο που θα τη γράψει Τραμπ, με τις έδρες που ζητάει ο Κασελάκης και με την επιτυχία του 2025, θα είμαστε πρώτοι, που είπε ο Χατζηδάκης, δεν θα ξεχάσουμε τις αγωνιστικές περγαμηνές. Πώς φτάσαμε δηλαδή εδώ, έχουμε δημοκρατία και συζητάμε τέτοια ανέμελα θέματα. Τι θα πει Χούντα, κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Μπακαλιάρο σκορδαλιά. Σου λέει ο ήλιος, καλημέρα. Κάποιοι από εμάς το ζήσαν στο πετσί τους. Με τόσα απλά μπουραλάμπι, λάμπι ο ουρανός. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Και τούτη μες στα σίδερα. Της οδού Μυραμπό 1. Εκείνη μες στο κόμμα. Και σε φυλακές και σε ανακρίσεις και σε όλα. Και τούτη μες στα σίδερα. Της οδού Μυραμπό 1. Και εκείνη μες στο κόμμα. Εξανίσταμε βεβαίως, διότι εγώ τη Χούντα την εντάξει. Έχω πολεμήσει. Σώπα που να είναι βάση μάνι καμπάνες. Είναι καμπανεριό. Σώπα που να είναι βάση μάνι καμπάνες. Καμπανεριό. Αυτό το παστίτσιο που φτουράει. Είναι δικό τους και δικό μας. Δε κουρέτε. Αυτό το παστίτσιο που φτουράει. Είναι δικό τους και δικό μας. Οπότε πρέπει να σας δείξω το παραδοσιακό παστίτσιο με όλα τα μυστικά. Τη σωστή μπεσαμέλ, το σωστό κύμα, το σωστό ζυμαρικό, όλα θα είναι στην εντέλεια. Αυτό είναι το κανονικό τραγούδι, αν αναφερόμαστε στην αντίσταση που η Ντόρα Μπακογιάννη σε φυλακές και ανακρίσεις, όπως είπε η ίδια, είχε πολεμήσει την Χούντα. Ποια φυλακή και ποια ανάκριση. Αλλά όλα αυτά δεν τα ρωτάμε, τα ακούμε όπως είναι. Αυτό το παστίτσιο είναι που φτουράει, είναι δικό τους και δικό μας, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Μετατρέπεται λίγο το τραγούδι και θα μετατρέπεται πάντα όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιου τύπου αντιστασιακούς που κάθε δεύτερη τους συνέντευξη αισθάνονται την ανάγκη να επαναλάβουν ότι έχουν πολεμήσει τη Χούντα. Μη θεωρείς κανείς ότι δεν πολεμήσαν και ήταν στο καλύτερο διαμέρισμα, κάναν διακοπές στο Παρίσι και είχαν τη σχέστα μέρα μεσημέρι και όλα τα υπόλοιπα. Για να κλείσουμε την ενότητα πριν πάμε στο λαό. Έχουμε το 25 που θα πάμε πολύ καλά, το είπε ο Χατζηδάκης. Έχουμε όμως και το 27 που θα γίνουν εκλογές. Αυτό το οποίο έχουμε πετύχει στην Ελλάδα είναι, θα έλεγα, αρκετά ιδιαίτερο και θετικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και πιστεύω ότι είναι και η δικαίωση της φορολογικής μας πολιτικής. Μπράβο! Και αυτό το οποίο μας κάνει να πιστεύουμε ότι το 27, όταν θα κριθούμε πάλι από τους πολίτες, το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής θα είναι ορατό σε όλους. Κάικα! Το οικονομικό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής θα είναι ορατό σε όλους. Άγρια κράζουν και αίμα διψούν. Το Δημητρό συγκρεμάλα να δουν. Τον Τάνευ και Πομπό, τον Τεμαγιάλους. Αντιφασίστες, αντιβούς. Και στην Κατώνα χιλιάδες βάζουν προλεταρίους ηρώ. Να το ακούσουμε και κανονικό. Το έχουμε ακούσει σε διάφορες εκδοχές με παστίτσια, με μπακαλιάρους. Ώστε το ακούσουμε κανονικό όπως ήταν, γιατί αυτά που περιγράφει ο Μητσοτάκης ότι θα γίνουν και το 27 που θα είναι ορατά είναι τα μαύρα κοράκια που πέφτουν από πάνω και έρχονται συνεχώς και όλες αυτές οι πολιτικές τα φέρουν, τα νομιμοποιούν.